Kasongo. Yai kere kwambe. Ebedove yai kere nkiko. Yai kere kwambe. Susu yai kere nkiko. Yai kere kwambe. Boso yai kere nkiko. Yai kere kwambe. Ebe frakai yai kere nkiko. Yai kere kwambe. Boso yai kere nkiko. Yai kere kwambe. Joni yai kere nkiko. Yai kere kwambe. Kwambe. Oye. Oye.